Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. 1951 год – гэта год выбараў. Выбараў у Верховны Савет БССР. Гартаючы сялянскую газету, я дзіўлюся сам сабе, як, аказваецца, мала я ведаў пра гісторыю роднай краіны. Вось, напрыклад, спіс дэпутатаў ад горада Мінска. Па молатаўскай акрузе беларускай сталіцы балятуецца Молатаў Вячаслаў Міхайлавіч. Па калінінскай акрузе таварыш Варашылаў Клімент Яфрэмавіч. Дзяржынскую акругу ашчаслівіў Берыя Лаўрэнці Паўлавіч. І, зразумела, па сталінскай акрузе балятуецца сам таварыш Сталін Іосіф Вісарыёнавіч. Тое, што таварыш Сталін ні разу не завітаў на сесію Верховнага Савета БССР, гэта вядома. А ці наведваў хоць раз сваю дзяржынскую акругу таварыш Берыя? Зрэшты, калі не наведваў, наўрад ці мінчукі засмучаліся. А вось матэрыял пра брацкую Літву. Радасць літоўскага народа. Святочна расквечаны алымі сцягамі вуліцы лікуючай сталіцы савецкай Літвы. На фасадах будынкаў вялікія партрэты усенароднага кандыдата ў дэпутаты Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна. Тысячы людзей ідуць на выбарчыя ўчасткі, асабліва ажыўлена ў сталінскай выбарчай акрузе горада Вільнюса, дзе ў дэпутаты Верхоўнага Савета Літоўскай ССР балатыруецца таварыш Сталін. Аказваецца, ні адзін Верховны Савет Саюзнай Рэспублікі не абыходзіўся без дэпутата Сталіна. А яшчэ над БССР у тым самым 51 годзе узышоў чырвона-зялёны сцяг, які ў крыху абноўленым выглядзе верне ў постсавецкую Беларусію новы правадыр. Дзіўна, чаму ён не вярнуў такую добрую традыцыю свайго вылучэння ў кожны савет. Уяўляеце, каб у кожным і гарадскім, і абласным, і сельскім савеце паўсюль быў дэпутат Лукашэнка. Наколькі гэта было б правільна, лагічна і прыгожа. Але чытаем сялянскую газету далей. Я галасую першы раз і не магу не хвалявацца. Ды хто ж не хваляваўся з вас, каму мінула 18? Вось наступае гэты дзень святочны, радасны ў краіне. Бяру я ў рукі бюлетэнь, заходжу з гордасцю ў кабіну, і там так ціха, я адзін, ды толькі сэрца б'ецца часта, савецкі я грамадзянін, свой голас аддаю за шчасце, і каб квітнелі з года ў год багаццем сонечныя далі, я галасую за народ, за вас, любімы бацька Сталін. І тут адкрыццё. Я пазайздросціў далёкаму выбаршчыку з 51 года Міколу Астаневічу. Ён у сваёй ціхай кабінцы адзін. Для Беларусі 2020 году гэта раскоша. Але ж тыя выбары 51-га паслужылі не толькі нагодай для ліслівых вершыкаў. Тую электаральную, прабачце за выраз, кампанію на поўніцу выкарысталі следчыя МГБ, фабрыкуючы справы супраць дзяцей з Саюзу беларускіх патрыётаў, якім шылі не больш не менш зрыў тых самых выбараў. А пакуль следчыя ў менскай турме МГБ выбівалі паказанні з няшчасных глыбоцкіх і пастаўскіх студэнтаў, маладзечынскі абласны суд вынес 24 студзеня 51 году прысуд Эміліі Лагуновіч пазбаўленне волі тэрмінам на 1 год. Лагунович Эмилия Иосифовна 1922 года рождения, проживая домработницей у Ковалевского в деревне Михаилово Радашковического района, зимой и летом 1949 года неоднократно встречалась с участниками антисоветской террористической банды Метлицкого, которые приходили в дом к своему бандпособнику Ковалевскому. Что это за Михаилова? У былым Радашковицким районе есть только Михалова, але тое Михалова настолько стало столичным дачно-коттеджным предместьем, что сумневы узмацнялися, ти памятае, кто тую Эмилию, ти ведае, кто дом Ковалевского. Вот с таким смутным настроем я поехал у Михалова. А теперь уявите мое здивление, коли поездивши по наваколли, у вёсцы Межрэчча две старожилки поглядели на мяне, як на дурня, мауляв, як гэта вы не ведаете, где живе Стась Ковалевский. Я пожартовал, мауляв, мне вельми соромно, что дожил до сивой бороды, а где мае гонор обитать пан Стась Ковалевский, до гэтае поры не дознался. Але мой сарказм быў зусім недарэчны, бо пан Кавалеўскі мяне якраз ведае. Ковалеўскіх не ў самім Міхалове. Гэта хутар за вёскай на высокім пагорку. Каля дыхтоўнага дому ў двары стаяў і трактар, і легкавік. На зялёным лужку перад домам дагаралі ў мангале дровы. А з хаты даносіліся родныя гукі радыё «Свабода». Як у старыя добрыя часы ішла трансляцыя праз спадарожнік. На двор выйшаў гаспадар, высокі, падцягнуты немалады мужчына ў акулярах і з вусамі. Вусы – гэта цудоўны індыкатар высакародства. Бываюць такія абліччы, што ніякімі вусамі не ўпрыгожыш. А ёсць твары, якія немагчыма ўявіць без вусоў. Настолькі яны пасуюць. Напрыклад, твар Александра Уласова. Вось і Стася Кавалеўскага вусы ўпрыгожвалі. Добры дзень! А вы Стась Кавалеўскі. Я дзе вас бачу. Бартосік змізіў. Ну, карацей, у Міхалове жыла такая Эмілія Лагуновіч. Яна працавала домработніцай у нейкага Кавалеўска. Не нейкага, а гэта майго дзеда. Гэта майго нейкага дзеда, як бы яе выдавалі за сястру. То есть, як бы сёстра. Помню, бацька гаварыў, Лагуновіч, эту фамілію называў, бацька многа знаў, я толькі мала запомніў, ён любіў расказаць, інфармацыі было многа. Прысягаць. Лагуновіч, Лагуновіч. Знаю. Вот яна была, таму што я калісьці звяртаўся ў архіў, яна яшчэ была, пасля вайны яна яшчэ была тут. Гэта як бы цётка майго бацькі, што ли. Хто яна, з якой фамілі? Гэтая Лагуновіч была арыштаваная органамі МГБ за сувязь з нейкай бандай. Якой бандай? Мятліцкіх? Угу. Ну якая банда? Па гэтаму банда. У каго? Для бальшавікоў гэта банда. І каго-то тут яшчэ нехта. Партызанскі аддзел. Я вот бацька пра гэта не гаварыў, што яна была арыштавана. Чамусь я не гаварыў, бо мой бацька быў тоже арыштаваны, усяго лишь за белага жарабца. Як вам за ўвага майго суразмоўцы наконт бандыта Мятліцкага? Я ўжо не кажу пра тое, што Станіслаў Кавалеўскі сам сын палітвязня Францішка Кавалеўскага, чалавека неверагоднага лёсу. Вось табе і сумны прыгарад, вось табе і звычайны працаўнік малаказавода. Колькі ж гісторый хаваецца ў гэтай забытай тэчцы? Ну, знаем, што бацька быў жарабец белы, ну і тады ён нейкім чынам аказаўся ў гэтых братоў у лесе. Хто там ведае, як і што, ну там ж не адкажаш, но бацька, канешне, даносці ён не данёс, значыць, саўдзельнік, значыць, тото когда-то прыехаў на белым этым, значыць, чый конь? Ага, Кавалеўскага конь. Ну, ідзі сюды, ну, і паедзь у Сібір, ну, Кемеровскай области быў. Але ён адсядзеў. Короче, после амністии, амністия есть в 53-м, так? Вот, амністия в 53-м годе, но он сюда приехал где-то 56-й, может, який. И то даже позднее, потому что женился он в 60-м на моей матце. И он еще, короче, добывал довесок, я про что мне ведомо, что добывал довесок за побег, за утеки. И они полгода ходили там, ну, Кемеровская область, они полгода. Ходили по, там, по тайзе, уже, так сказать, сгубили нюх. І пайшлі ў баню, не паставілі вартавога. А ў іх што было, дык 7 чалавек, гаварыў, 6 і 7, ну, тапары і адзін аўтамат. Ну, яны аўтамат забралі проста ў спячага, гаварыць, кажа. Ну, часавы спаў, так гэта і пашлі. Ну, выйшлі яны з бані, і што было? Кажа, прама яны вымытыя, нармальныя, ўжо НКВД тут, ўжо прыехалі. А там гэтыя вузкаглазыя, знаеш, там яны такія, як хутара нейкія, вот такія, ага. Ну, гэтыя там карэнныя, тыя ребята. Которые, ну ясно, что там еще это, я думаю. Пытаюсь, ну куда вы шли? Да, колись еще за брежневским часом. Я ему задавал такое питание, что вы шли? Кажа, не бойся. У нас были грамотные люди, мы знали, куда шли. Ну, типа того, шли мы в Америку. Как они в эту Америку бы пошли, я не знаю. Но они уже чули, что там чыгунка, там уже гудок, там паровоз, там транспорт. То есть они уже где-то будут ехать. Куда они, в який бок будут ехать? В бок Китая туда, что ли, те яхта, что? Ну, такая у них была мета. У мяне ніколі не атрымаецца глядзець на навакольны краявід вачыма тутэйшага жыхара. Я гляджу на блізкі лес і стужку дарогі, як на прыгожую карцінку. Але гэтая карцінка – колішняя ўласнасць. Твайго абрабаванага савецкай уладай дзеда, твайго сасланага бацькі. Ці можна на гэта ўсё глядзець спакойна, без болю? Ти с надеей. У деда был вот этот вот обшар вещь, что тут, вот где мы стоим. Угу. Вот. И тут большевики так в осенью 39-м сюда счастье это привезли свое. Вот. И, знаешь, дед сходу. Ему говорили, что с детине узнаешь. То отдал еще хозяйство, еще остальное, ну, что мел. Отдал колхоз. Ну, у каждой вёсцы колхоз на каждом хуторе. Бацька чуть оттеробился, председателем сунули. Ну, дед стал пролетарием. Ну, ясно чего, как мне ехать у Сибирну. Мы селі ў ценю грушы і чыталі старыя дакументы. Такім чынам, куды пасля лагеру падзелася сваячка Кавалеўскіх Эмілія Лагуновіч, спадар Станіслаў, вядома, знаць не мог. О посещениях дома Кавалеўскага бандитской вооруженной группы. То есть они приходили у ваш дом. Значит, и были. Моего деда, хочу тебе сказать еще, возили в Вилейку. Это было после войны. Батька уже сидел, не было его. Угу. Это мне сказала Гелька, это племянница моего батьки. И говорила так, что дед уже выжил как бы из ума. Деда возил у Васку, червоноармеец, в Вилейку. Дзеду рабілі нейкі допыт. Што там пыталіся, невядома. Ну, бальшавікі яго ўжо воспрынімалі, як выжыўшага із ума старога. Што ён помніць, што гэта, што як. Ужо думалі, што, канешна, дзед назад не прыедзе. Но дзед прыехаў назад, гэты чырвонаармеец, прывёз яго ў гэтым жа вазку сюды, у Міхалова, на свой футар. Короче, ўсё так абышлося. Значыць, нешта яны яшчэ у дзеда пыталіся. Што яны пыталіся, пра гэта ніхто не знае нічога. Ён, кажа, хоць сабе стары, як бы здзяцінеўшы, но ён знаў, што, пэўня, што казаць можна, а што нельга. Её же па статье 80 лішыць свабоды срокам на 1 год. Взыскаць Салагунович в пользу маладзечынскай юрысконсультацыі за выступление адваката Филин 150 рублей. Но немало, 150 рублей это... До реформы. Это сегодняшнее. Так, ей дали всего 1 год. Ну, вот так давали, это девкам, бабам. Ну вот, я ехал за Лагунович, а самое интересное, что я сегодня знайшел, это, конечно, история вашего батьки. Просто ни за что, за жеребца. Ну, это сказано было, что за жеребца. За недонесение. Але ж на гэтым маё падарожжа па слядах народнага мсціўцы Сцяпана Мятліцкага не сканчаецца. Працяг будзе праз тыдзень. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свобода.